Τότε παρουσιαζόμουν σιωπηλή, φοβούμενη μήπως χάσω τις σκέψεις μου. Κάθε γράμμα, κάθε εξέταση ήταν μια προσφορά, η δήλωση αγάπη σε νεκρά αυτιά. Οι εραστές μου ποτέ δεν άκουσαν τις παρηγοριές που υφαινά με τα χέρια μου. Συντήρηση μιας εύθραυστης γροθιάς, τόσο εύθραυστη όσο χρόνο στα καλοκαίρια του. Διαλογή στη σκιά άλλων διαλόγων, το βουητό σήμαντων σπασμών, για υπερβολές και αιώνιες επιτυχίες ανάμεσα σε τρώες και τους βασανιστές του. Ματιών που δεν εξέπνησαν στην αφλίδα. Από δώρα τα σπασμένα στο δέρμα του ήρωα και το λιάχο των κοράκων στους πύργους. Ο θάνατος του Έαντα ανάμεσα σε τόσα σώματα συμβαίνει μπροστά σε ένα πλήθος σκιών. Στο ρυθμό Οδυσσίων ο μονολόγος σαν την ηχό στα ερείπια των Μυκηνών. Ζούμε από πόθους που είναι τυραννία στη θύβα κέντρου ενός άλλου άψυχου σώματος. Όπου οι τείχοι κρατούν το θρήνο του. Τουλδήποδα πριν αναγνωρίσει το έγκλημά του. Κρεμασμένη στη φύλακη μου υφαίνω τις κλωστές εκείνων που δεν θα επιστρέψουν ποτέ. Από την αυλίδα στην Ιθάκη η κλωστή είναι ένας μόνο πόνος. Αυτός του νικητή και του νικημένου, του Οδυσσέα και της εκατομμύρια.